It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume? You and I were inseparable. It was love at first sight. You made me promise. Begin is het halve werk, zeggen ze dan ook wel eens. En daarom Hot Chocolate and It Started With A Kiss. Minder goed nieuws is natuurlijk dat Errol Brown, de zanger van Hot Chocolate, onlangs is overleden. Maar goed, zo gaat het leven nog een keer. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Een vers kersenaflevering van ons programma. Wat hebben we vanavond allemaal te beleven? Nou, natuurlijk een hele hoop muziek, maar dat wist je wel. Dat is allemaal een beetje van hetzelfde laken en pak steeds. Maar de items, de onderwerpjes, die verschillen. En vanavond gaan we het eens hebben over... Oh nee, Jeroen van Gent gaat het ergens over hebben. Want we hebben hem weer de straat opgestuurd. Misschien gaat het over iets waar je allemaal wel eens mee te maken hebt gehad. Er is wel een beetje van die wishful thinking. Van die dingen die je eigenlijk wel wil, maar die er nooit van zijn gekomen. Of waar je nooit aan bent begonnen. Volgens mij is dat een heel algemeen kwaaltje en Jeroen van Gent ging maar eens op onderzoek uit of dat inderdaad zo bij meer mensen zo is. Onze maandagse columnist Giel van Strien die heeft het vanavond over de grote gemene deler. wat hij daarmee bedoelt. Een gemeen mannetje of iets heel wat heel groot is of wat heel gemeen is. Ik laat dat maar even in het midden, want Giel die gaat het straks allemaal heel duidelijk zelf vertellen. Nog weer wat verderop gaan we het hebben over het lezen en het lezen van boeken zo in het algemeen of misschien ook wel in het bijzonder. Want hoe jonger onze bevolking, hoe minder ze dat soort leesliteratuur tot zich nemen. Maar daar schijnt toch wel iets aan te doen te zijn. En wat dat dan is, dat ook laat ik maar even in het midden, want daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Nou, je merkt het, van alles te beleven in deze De Late Avond. En zoals ook al gezegd dus, de muziek. Wat dacht je van deze? Chris Ria over zijn geliefde Josephine. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. From a distance the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance the ocean meets the stream, and the eagle takes to fly. From a distance there is harmony, and it echoes through the land. It's the voice of hope. It's the voice of peace. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is enough. There are no guns, no bombs, no disease, no hungry mouths to feed. From a distance, we are instruments marching in a common band, playing songs of hope, playing songs of peace. They're the songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. From a distance, you look like my friend, even though we are at war. From a distance, I can't comprehend what all this war is for. From a distance, there is harmony, and it echoes through the land. It's the heart of every man. It's the hope of hopes. It's the love of loves. It's the song of every man. De legendarische band The Byrds, die waren eigenlijk vooral populair in de populair, moet je dan zeggen, in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat is alweer even geleden dus. Maar wat korter geleden, eind van de vorige eeuw, begin van deze eeuw, maakten ze dit liedje. En dat heette dan weer From a Distance. Dus het is met de afstand die het hem doet, zullen we maar zeggen. Jeroen van Gent heeft altijd al president van de Verenigde Staten willen worden, maar het is er nooit van gekomen. Zo zijn er volgens mij wel meer dingen in het leven die nooit helemaal op zijn plek komen. Terwijl je dat toch wel graag wil. Jeroen ging maar eens zelf op onderzoek uit hoe dat zit bij de andere mens, Jeroen. Wat zou je nou graag nog eens doen wat al de hele tijd uitgesteld wordt? Wat u zich misschien wel voorgenomen heeft, maar wat er niet van komt. Dat zijn een paar lange vakanties die nog op het lijstje staan. En die ik dan iedere keer denk van, ah, dat komt nog wel. Of dat doe ik wel als mijn kind wat groter is. Of nou ja, hij is al groot, maar wat zelfstandiger is. Of, maar ja, eigenlijk zijn het dat alleen maar van ja, vakanties. Vakantie? Ja. Nee, op het ogenblik niet. Kijk, ik doe wat ik zin in heb, zeg maar. Dus, ja. En als het er vandaag niet aan van komt, dan zie ik me wel weer. Ik zou wel heel graag met mijn gezin, met mijn man en de kinderen een verre reis willen maken. Die staat nog steeds op mijn bucketlist. Ik zou nog steeds onze tuin willen veranderen. Oké. Okay. Wat zou je nog eens een keertje graag doen als je al die tijd uitstelt? En er kan ook de grote schoonmaak zijn, weet je wel, dat soort dingen. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Wat ik graag eens een keertje zou doen, wat ik nu altijd uitstel. Ja, wat je wel in je hoofd hebt, maar wat er niet van komt, weet je wel, door omstandigheden. Wat zou je dan nog eens willen? Ik denk toch beginnen met het starten van een eigen onderneming. Hey. Of iets dergelijks. Ja. Ja. Ja. En welke kant moet ik dan denken? Wat voor onderneming? Ja, dat weet ik nog niet exact. Maar gewoon iets dat je zeg maar voor jezelf aan het werk bent. Ja, ja. Ja. Ja. Een bedrijf zit dat in de financiële sector zit of iets dergelijks. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay. Hypotheken? Ja, bijvoorbeeld, maar ook vastgoed dergelijke. Vastgoed? Ja. Nou, nee, ik heb feitelijk alles wat ik wil. Alleen als je nou echt morgen een hele grote prijs wint, dan zou ik wel een reis naar China en Japan willen hebben. Maar dat is ook het enige. Echt? Die landen, maar verder ook niet. Om die landen te zien echt? Ja. Japan, China. Ja. Ja, nou ja, ik zou niks willen. Dus kijk, ik ga dadelijk weer een potje bier halen. Ja. Dan kijk ik naar het pakje sigaretten van onderweg. Dan gaan we naar huis even de vogeltjes eten geven. Oh ja. Dan gaan we naar Rotterdam. Wat gaat u in Rotterdam doen? Pilsje kopen. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, studeren. En daar ben ik toevallig kort geleden mee begonnen. Dus... Hé, kijk. Ja. Dus. Dat is iets wat al heel lang... Ja, klopt. Ja. Nooit van gekomen. Nooit iets waarvan ik dacht van daar ga ik voor. Kinderen, werk, geen tijd. Dus en nu wel. Uitgesteld, toch van gekomen. Ja. Ja, dat is misschien een beetje gek. Maar ik zou nog wel een keer in een straaljager. Want ik heb ongeveer in elk vliegtuig gevlogen, maar nog nooit een straaljager. Dus. Je hebt al vliegtuigen al gedaan? Hey, waar is dat voor? Voor een opleiding? Of nou, voor... ik wil zelf piloot worden. En ik vlieg zelf ook al. Maar ja, nog nooit in de straaljager. Wauw. Dus daar wil ik nog wel een keer in zitten. Ja, dat kan wel, hè? Met een duo waar we de twee in kunnen. Maar het is een beetje duur. Het is best duur. Dus. Maar dit kun je wel... Het ja, is wel te doen. Dit is wel te doen. Oké. Ja, dan moet je iemand kennen die bij een luchtmachtwerk of zo. Ja, klopt. Maar... Het is nog niet gelukt. Nee, het is nog niet gelukt. Misschien een leuke oproep als de reacties komen. Dat ik het door kan geven. Ja. In de straaljager. Welke heb je al wel gedaan? Ben ik wel benieuwd eigenlijk. Ja. Maar echt ongeveer alles. Ja? Ja, ja. Geef eens een voorbeeld, dat is leuk. Ja, van de straalmotoren, gewoon van Boeing's, Airbus naar in een Mustangs. Ja, echt gewoon echt ja, die alles. Kussen. Heb je er allemaal achter? Spitfire ook. Echt ja? Ingezeten of ook echt gevlogen? Nee, ingezeten. Ingezeten in ieder geval. Maar nog niet gevlogen. Maar echt een straaljager met een hoge snelheid. Ja, dat lijkt me nog wel een keertje leuk. Ik ben geloof ik een heel tevreden mens. Ik weet het eigenlijk niet wat ik graag zou willen doen. Ik heb al zoveel gedaan eigenlijk. Nee. Oh ja, dat klinkt goed. Ja, dat is veel gereisd en zo. Nee. Ja, ah, kijk. Ja, kinderen in Amerika wonen, dus je gaat daar ook veel heen. Nee, ik heb verder eigenlijk... Nee, ik ben een heel tevreden mens. Ja, dat kan ook. Gelukkig rust wel. Op uw lauren, zeg maar. Ja, u kunt beogen op een lange geschiedenis van leuke dingen. Wel leuke dingen, omkijken. Ja, heel leuk. Dus het is niet per se iets waarvan u zegt, oh, dan moet ik nou nog eens... Nee hoor, ik heb geen bucketlist. Nee. Oh ja, zo heet dat. Dat vergeet ik helemaal. Ja, nee, ja nee. Maar dan krijgen we zo'n Amerikaanse dus term. Wat zou u graag nog eens doen, wat er ligt, maar komt er niet van? Wat ik graag zou willen hebben, maar niet willen doen. Nou, wat zou je graag willen hebben? Dus ik wil altijd al heel graag een jeep hebben, maar die kan ik niet betalen. Dus, Maar dat valt in de categorie van de vraag helemaal. Oh, ja. Tuurlijk. Een jeep, ja. Ja, helaas. En een goede four-wheel drive, mooie... Ja, zo'n Jeep Wrangler, die zie je bijna niet heel erg veel. Oké. Ik hou van four-wheel drive, dus ik rij ook als ik in Amerika ben, rij ik er altijd in, dus... Eentje importeren uit Amerika halen. Ja, nee, dat is veel te duur. Dat is hartstikke duur. Bij is dat 10.000 euro? BPM is meer dan de prijs van de auto. Ja. Dus je zou hier op moeten kop moeten tikken. Ja, maar dan nog. Dan zit je, die BPM zit je aan vast. Maar dat is gewoon veel te duur om te rijden. Ik heb al gekeken vanuit Duitsland. Maar... Oh? Nou, het is best duur voor een auto. Ja. Een auto die 45 kost en 115 voor de klant. Dus betaal ik het dubbele voor aan de belasting. Nou, daar begin ik niet aan. Nou, ik wil heel graag met mijn oma op vakantie of even weg. En daar zijn we echt al 3 jaar mee bezig. Maar het gebeurt gewoon nooit. Oké. Omdat het elke keer niet kan. Maar dat is wel iets wat ik graag zou willen doen. Gewoon. Ja. Gezellig. Nou, dat was dit jaar natuurlijk een vervelend jaar voor vakanties. Ja, klopt. En zo. Dit jaar ging het sowieso... Ja, we hadden weggekund naar een weekendje. Maar ze is wel oud, dus dat is niet zo handig. Maar ja, dat is wel iets... Stel je voor dat ze het nu hoort. Ja, het is niet live, maar ook nee. Het wordt uitgezonden. Ja. Wat ga je er dan doen? Ga je dit jaar nog doen of volgend jaar? Oppakken? Ja, ik denk gewoon dat we iets moeten plannen. Gewoon even een afspraak moeten maken van dat als dit allemaal voorbij is, dat we het dan gewoon doen. Une pierre qui ricoche sur l'eau, le bon numéro. Ce qu'il faut pour un souhait qui peut tout changer, une chance qu'on a provoquée, un ange invoqué, ce qu'on peut pour un souhait. Quand on veut changer, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement. Des mots qui s'effèrent. trace de traite de la destinée, ce qu'il faut pour renoncer, passage obligé, oublié pour un souhait. Les pas du passé, c'est un élan qui vient du vent, un sentiment, un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air pour l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière, une nouvelle ère, une nouvelle vie. Un battement, un mouvement du cœur. Je lance un souhait en l'air dans l'univers. J'ai envie que la vie reste bien sur terre, faire voler la poussière. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Hey Michelle, how's life? Are you okay? I wonder if you ever think of me. It's been 9 years since that kiss. I can't help but reminisce. Hey Michelle, do you remember? You walked the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces so in love, hoping that they all could see that we belong together, you and me against the world. But we found beat, hand in hand, you and me.

koepelorganisatie van GGD's riep vorige week mensen met coronaklachten op om niet meer op maandagmorgen naar de GGD's te bellen. Er is nu nergens structureel plek, liet een woordvoerder weten. Volgens de GGD is nog nooit zo druk geweest. Hoe is het mogelijk, denk je dan? Maar gelukkig had de woordvoerder hier een mogelijke verklaring voor. Hij dacht dat het kwam doordat er simpelweg heel veel mensen met klachten zijn die zich willen testen. Daar zou hij zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Oplossing van de GGD is nu om op maandagmorgen niet meer te bellen. Blijkbaar is de weekendbezetting zodanig dat iedereen op maandagmorgen aan de lijn hangt in de hoop wel contact te krijgen. Je zou dus ook kunnen denken, vergroot de capaciteit in het weekend. Maar dat is een andere vorm lossend denken. En als het straks dan heel druk blijkt op de maandagmiddag, dan komt de koepelorganisatie van de GGD met een oproep dat het beter hem is om ook niet meer op de maandagmiddag te bellen. Nog veel beter is het trouwens om helemaal niet meer te bellen, zoals de GGD in Rotterdam vorige week vroeg. Want wie niet belt, hoeft ook niet getest te worden. En van wie geen test is afgenomen, kan je nooit zeggen dat hij COVID-19 heeft. Dat zijn toch twee vliegen in één klap. Minder besmettingen en minder druk op de GGD. Sinds 12 maart heeft de regering maatregelen genomen tegen een verdere verspreiding van COVID-19 in ons land. Dat is vandaag 193 dagen geleden. Vanaf de eerste dag was het duidelijk dat het vaststellen van het hebben van COVID-19 cruciaal is bij het tegengaan van de epidemie. Er is sindsdien dus wel even de tijd geweest om de testcapaciteit op orde te brengen. Je zou zeggen dat er uit die paar duizend ambtenaren op het ministerie direct een taskforce is gevormd die zich alleen maar bezig is gaan houden met alle logistieke uitdagingen om op zo'n kort mogelijke termijn zoveel mogelijk burgers te kunnen testen. Maar ook dat is een andere vorm van oplossend denken. Hoe feller de lampen op de GGD's gaan schijnen, hoe duidelijker dat het wordt dat de organisatie worstelt met dezelfde problematiek als andere uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals de Belastingdienst en het UWV. Zolang er bilateraal overlegd moet worden, communicatie moet worden teruggekoppeld, rapporten in de ijskast gelegd, medewerkers in hun kracht gezet, doorkijkjes moeten worden gegeven en pilots worden geëvalueerd, gaat alles goed. Maar nu er concreet geleverd moet worden, in ook nog concrete termijnen, kraakt het aan alle kanten. Een half jaar na het begin van de crisis zitten we in een woud van organisaties, waarbij het onduidelijk is wie er nu wat beslist en waar verantwoordelijk voor is. We hebben 25 veiligheidsregio's en 67 GGD's. Al die regio's en GGD's zijn onafhankelijk van elkaar, maar worden vertegenwoordigd door koepelorganisaties. Die vertegenwoordigen de 92 organisaties richting het kabinet, maar hebben geen enkele zeggenschap over die GGD's en veiligheidsregio's. De koepel van veiligheidsregio's, het Veiligheidsberaad, wordt geleid door burgemeester Bruls van Nijmegen. Hoewel Bruls geen democratisch gekozen functie vervult, belet hem dat niet om tegen de lijn van het kabinet in kenbaar te maken, nieuwe maatregelen niet nodig te vinden. Maar de GGD's kunnen er ook wat van. Zij staan diametraal tegenover het kabinet met hun standpunt tegen een voorkeursbehandeling voor leerkrachten te zijn bij het testen. Maar misschien is dat omdat men bang is dat die allemaal op maandagmorgen gaan bellen. Ze willen dat je doodgaat op tijd. Ze willen dat je blind bent en doof voor je eigen veiligheid. Ze willen dat je werkt en zij bepalen dan waaraan. Ze willen dat je keurig voor ze in de rij gaat staan. Ze zijn overal, zitten overal. Naar je ogen, haar en huid. Of je vrouw of man bent, alles maakt ze uit. Ze willen dat je vecht voor een plekje op de kaart. Ze geven je geld en maken dat dan niets meer waard. Ze zijn overal, komen overal. universiteiten, achter het bureau en onder een meter overal. Overal. Zonder gezicht, zonder eigen mening, zonder last van wetenschap. De bureaucraten eten uit hun neus, drinken koffie met melk terwijl je wacht. De bureaucraten willen dat je denkt en doet wat ze zelf hebben bedacht. De bureaucraten, vul maar in. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. I'd rather be than holding you. Om te beginnen sloeg Bram Vermeulen ons om de oren met enige bureaucraten. En daarna maakte Foreigner het weer wat vrolijker met Waiting for a Girl Like You. Vroeger gingen wij naar bed met een boek. Tegenwoordig gebeurt dat met de smartphone. Moet er niet wat meer boeken gelezen worden? Ja, misschien wel, vinden een hoop mensen. Inclusief een beetje ikzelf natuurlijk. En als je daarin wat verbetering wil aanbrengen, dan zul je hoogstwaarschijnlijk moeten beginnen in het basisonderwijs. En of ik dat goed zie, dat horen we zo meteen, want dat onderwerpje dat gaan we zo meteen aansnijden. Een speciaal mes voor gekocht. En snijden we dat onderwerpje mee aan. Je hoort er zo meteen dus meer over. Maar voordat we daarop doorgaan, eerst nog de muziek. De muziek van Nene Cherry. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now. I was just sitting here. Thinking good and bad. But I'm the kind of woman that was built to last. They tried to reason me. They couldn't wipe out my past. Cherry en Woman. Ik had het net al even erover waar we het over gaan hebben. Dat is ook weer een mooie zin. Ik had het al even over waar we het over gaan hebben. En dan kan ik dat al herhalen, maar dat is volkomen nutteloos. Want naast mij zit inmiddels Herman de Breun. En Herman kan dat veel beter vertellen dan ik dat kan. Herman? Leesonderwijs op basisscholen, dat moet of kan bevorderd worden. En hoe we dat moeten gaan doen, dat gaat Maurice van Kouwen u vertellen. Hij is businessmanager van primair onderwijs bij Tieme Meulenhof. Hof. En dat is een uitgever volgens mij. Meneer Van der Kouwen, welkom. Ja, dank u wel. Leesonderwijs op basisscholen bevorderen, dat is noodzakelijk, hè, want dat loopt terug. Ja, we zien in allerlei resultaten dat met name het leesplezier bij jongeren, maar zeker ook bij kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs terugloopt. Ik kan zelf zeggen als voormalige schooldirecteur, basisschooldirecteur, dat ook al heb je een hele mooie bibliotheek op school, dan nog is het niet automatisch zo dat kinderen enthousiast worden om te gaan lezen. Ja. Is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Nou, kijk, ik denk dat het verschillende oorzaken heeft. Ik denk dat, dat kinderen ook minder bekend zijn met verhalen. Het heeft ook te maken dat ouders ook minder lezen en ook minder voorlezen. Leerkrachten zijn minder bekend met hedendaagse aanbod van kinderboeken. Mm-hmm. Dus dat zie je ook. Ik sprak laatst iemand van Stichting Lezen die een onderzoek hadden gedaan over aankomende leerkrachten. Dus leerkrachten die nu de opleiding voor aan de PABO doen. En daarvan gaf 30% van de toekomstige leerkrachten aan zelf nooit een boek te lezen en lezen eigenlijk ook helemaal niet leuk te vinden. Oh ja, dat is, daar begint het wat fout te gaan dus. Nou ja, dat is natuurlijk best wel een probleem, omdat natuurlijk lezen een essentieel onderdeel is van het leerproces. Niet alleen als je jong bent, maar ook als je volwassen bent. Ja. Nou hebben jullie als uitgever Tieme Meulenhof daar iets aan gedaan, want je wil het leesplezier terugbrengen. Ja, precies. Nou, wat we hebben ontwikkeld is eigenlijk in die zin ook redelijk eenvoudig als hopelijk effectief. Ik gaf u net aan dat heel veel leerkrachten weinig zelf nog kinderboeken lezen. Of gewoon eenvoudigweg misschien door allerlei drukke werkzaamheden weinig tijd hebben om kinderboeken te lezen. Door een tijdschrift te maken wat 4 keer per jaar uitkomt, leren ook leerkrachten de boeken te kennen die op dit moment actueel zijn voor hun doelgroep, hè, voor de kinderen aan wie zij lesgeven. En wij zetten ook allerlei tips erin. We hebben een speciale leerkrachteneditie waarin ook dan aanbevelingen staan. Als kinderen dit boek leuk vinden, dan kunt u ook eens kijken naar deze titels van deze schrijver. En we hebben daarin ook een website ontwikkeld waarin ook al dat boekenaanbod voor de doelgroep waarin zij lesgeven ook aangeboden is. Mm-hmm. En voor kinderen is het idee dat voordat je eigenlijk naar de schoolbibliotheek gaat of van de klassenbibliotheek gebruik maakt, moet je even een beeld hebben van wat vind ik eigenlijk leuk. Uit onderzoek blijkt ook dat het bevorderen van de leesmaak van kinderen ook helpt in het leesplezier. Mm-hmm. Dus door diversiteit aan aanbod boeken aan te bieden, zowel fictie als informatieve boeken, non-fictie, kunnen kinderen uiteindelijk op een hele makkelijke manier ontdekken wat vind ik leuk en welk boek zou ik nou wel uit die schoolbibliotheek willen halen en helemaal uit gaan lezen. Ja, maar daar heeft het onderwijs en het personeel toch ook een rol in, mag ik aannemen? Zeker. Dus door de aandacht aan te besteden. Maar heel veel leerkrachten hebben wel een intrinsieke behoefte ook om dat lezen belangrijk te vinden. Ja. Want scholen vinden, doen aandacht, besteden aandacht aan de kinderboekenweek, hebben ook een methode voor begrijpend lezen, hebben een methode voor technisch lezen. De meeste methodes voor begrijpend lezen, zijn inhoudelijk van prima kwaliteit, maar daar wordt geen kind blij van. En als ik heel eerlijk ben, denk ik de meeste leerkrachten ook niet. Nee. Nou hebben jullie een eerste editie van een magazine gelanceerd. Moet ik dat uitspreken als LQ of LEC? Met Q? Nee, LQ. LQ, ja, ja. Ja, LQ, ja. En we zochten een woord. We waren natuurlijk allerlei woorden aan het bedenken. Het gaat altijd over het domein, hè, leesbevordering. U begon er ook mee in uw inleiding. Bevordering is ook bijna zo dwingend. En wij dachten van plezier. En toen stuitten we op dit woord en dat bleek plezier te betekenen in het Chinees. En we dachten, dat is misschien wel een mooi woord wat de lading dekt. Dan leren we ook nog een beetje Chinees tussendoor. Ja, even. Zeker. Dat is heel mooi. Dat magazine, even naar dat magazine toe. Wordt dat verspreid op scholen? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het idee is dat wij leerkrachten nu zeg maar kennis laten maken door middel van een informatie, zeg maar. Nou, ja, we doen het natuurlijk via mailings en brochures en dergelijke. En scholen kunnen een introductiepakket op onze website aanvragen, waarin wij voor een zeg maar een klassenset aanbieden voor 25 exemplaren. En daarbij ook het boek wat centraal staat. Er staat iedere keer één boek centraal van voor het magazine. Daarbij ook verstrekken. Zodat ze ook daar meteen in de klas aandacht aan kunnen besteden. En dat is eigenlijk een eenmalige introductiepakket, waardoor scholen verder nergens aan gebonden zitten, maar waardoor ze kunnen ervaren of zij dat inderdaad bij hun school vinden passen. Ja, en of het ook het leesplezier bevordert, want dat is natuurlijk ook jullie bedoeling en de bedoeling van het onderwijs. Ja, ja zeker. Op de website LeQ, dus L-E-Q-U, dat is Chinees, hoor ik net, .nl, vind je meer informatie over het nieuwe magazine. Kun je het daar ook bestellen? Kunnen scholen dat bestellen? Scholen kunnen daar kijken wat het is. Daar staat ook een pagina met alle vragen. Hoe kan ik het inzetten? Voor wie is het bedoeld? Mm-hmm. We hebben twee doelgroepen, kinderen van 6 tot 9 jaar en kinderen van 9 tot 12 jaar. Okay, yeah. Met verschillende tijdsrichten. We zijn heel blij dat we de auteur van Bob Popcorn, die centraal staat voor een van de magazines, hebben mogen vragen om de eerste exemplaren uit te delen aan de Park 16 Hogeschool in Rotterdam. Dat is inmiddels al gebeurd dan. Ja. Zeker scholen kunnen op die website allerlei vragen beantwoord krijgen en zien wat het is. Beter ondersteuning van het leesonderwijs op de basisscholen. Dat is wat Maurice van Kouwen ons verteld heeft en u verteld heeft over het onderwijs. Je kunt even kijken op de website om er meer over te weten te komen. Kunnen particulieren het ook bestellen of is dat alleen voor scholen bedoeld? Nou, het is in eerste instantie alleen voor scholen bedoeld. We hebben wel een soort minimum bestelaantal voor een klas. Als het echt heel graag bij particulieren bestelbaar is, dan moeten we daar nog eens goed over nadenken of dat misschien ook een mogelijkheid is. Eerst maar eens even op de scholen verspreiden. Dat is mooi om dat leesonderwijs beter te maken. Ja, zeker. Ik dank u wel voor het gesprek. Maurice van Kouwen, business manager van primair onderwijs bij Tiemen Meulenhof. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Ja, dank u wel. When you find strange hands in En Elvis Costello die voegde op de hem zo bekende eigen wijze nog iets toe aan het verhaaltje dat we net hadden over het bevorderen van het lezen. Want hij maakte dit nummer en dat heette Every Day I Write a Book. Dat is natuurlijk ook belangrijk, anders valt er niks te lezen. Ik kan zo meteen mijn biezen gaan pakken, want deze aflevering van de late avond die zit er alweer bijna op. Dat is natuurlijk helemaal geen probleem, want morgenavond is er weer een nieuwe aflevering. Maar dan zit Bert de Wolf achter deze microfoon. Hoor je? Dat is een goeie hoor. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl. Altijd nuttig en leerzaam. Ik kan er van alles over vertellen, maar ik raad je aan om maar gewoon even te gaan kijken. Delateavond.nl nog dus. Dan kan ik nog zeggen, ik wens je een rustige en voorspoedige nacht. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi!